Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за два апошнія месяцы набылі масавы грубы характар, заяўляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня. Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзіна. У студыі далі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Антыўрадавыя пратэсты ў Егіпце працягваюцца на цэнтральнай плошчы Тахрыру, сталіцы краіны. Мітынгоўцы сёння заблякавалі ўваход у парламент. Салдаты і таксама бронетэхніка ахоўваюць будынак. Мітынг праходзіць спакойна. Напярэдадні ў Каіры адбылася найбольш шматлюдная акцыя апазіцыі ад пачатку пратэстаў 25 студзеня. ЗША заклікалі Егіпет прыпыніць дзеянні надзвычайнага становішча, якое прадугледжвае пашыраныя правы сілавых структураў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден агучыў заклік у тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам Амарам Сулейманам у аўторак. Байден падкрэсліў неабходнасць спыніць гвалт і распачаць больш шырокі нацыянальны дыялог. Сулейман заявіў, што ўрад мае планы паступовай трансфармацыі, дадаў, што паспешлівыя рэформы могуць прывесці адно да хаосу. Ісламская дзяржава Ірак, структура Аль-Каіда ў Іраку, заклікала пратэстоўцаў у Егіпце да свяшчэннай вайны джыхад за ўсталяванне ў краіне закону шарыят. Мараканская маніторынгавая служба сайт, якая паведаміла аб згаданых закліках, сцвярджае, што гэта першая рэакцыя структураў, звязаных з Аль-Каідай, на падзеі ў Егіпце. У Італіі пракуратура Мілану афіцыйна даслала ў суд зварот аб тым, каб распачаць крымінальную справу супраць прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі. 74-гадовага палітыка вінавацяць у сексуальнай сувязі з непаўнагадовай прастытуткай злоўжыванні ў службовым становішчам. Стэфана Педыка, парламентар з апазіцыйнай партыі каштоўнасцяў, сказаў сёння журналістам у Рыме. Мы зразумелі, што ён будзе і надалей не паважаць закон. Гэта як быццам мець справу з саглянай сцяной. І выглядае так, быццам закон не аднолькавы для ўсіх. Сказаў Стэфана Педыка, парламентар з апазіцыйнай партыі каштоўнасцяў, сёння журналістам у Рыме адносна справы Берлюсконі. Берлюсконі адхіляе абвінавачанне і цвердзіць, што стаў ахвярай кампаніі паклёпу яго палітычных супернікаў. Адказ суду чакаецца на працягу некалькіх дзён. У Афганістане як найменей па двое дзяцей штодзень гінулі летась. Пра гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя «Афганістан Rights Monitor». Паводле праваабаронцаў, амаль дзве траціны дзяцей гінуць падчас аперацыяў талібаў. Сілы НАТО можна лічыць адказнымі за 17% ахвяраў. Міжнародныя навіны на хвалях свабоды. Паводле экспертаў, смяротнік, які ўчыніў тэракт на маскоўскім лётнішчы Домадзедава, гэта 20-гадовы жыхар Інгушэцыі Магамэд Яўлоеў. Раней у Інгушэцыі былі арыштаваныя брат і сястра смяротніка Ахмэд і Фаціма Яўлоевы і мясцовы жыхар Умар Аўшаў. Іх вінавацяць у тэрарызме, забойстве, незаконным захоўванні зброі і выбухоўкі. У бліжэйшым часе арыштаваных перавязуць у Маскву. Адносна чацвёртага затрыманага Адама Ганіжава ў следчых з'явіліся сумневы. У выніку выбуху 24 студзеня ў Домадзедаве загінулі 36 чалавек. Адказнасць за тэракт узяў на сябе лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умараў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня. Міністр замежных справаў Расіі чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Праваабаронцы з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі разам з беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкетаў, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Гвалт ўжываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай. Пры гэтым асноўная частка затрыманых не аказвалі ніякага супраціву. Прадстаўнікі ўлады ў кожным шостым выпадку затрыманняў не мелі знаку адрознення і нават хавалі свае твары пад маскамі. Пра гэта пішуць аўтары даследавання, зробленага на падставе 205 анкет затрыманых у Менску 19 снежня. Сярод даследчыкаў вядомы расійскі праваабаронца Ігар Сажын, які шмат працаваў як грамадскі эксперт у Чачні, Ингушетии да інших гарачих кропках России. Игорь Сажин кажа про массовые порушения правого человека в Беларуси. Провели очень серьезную работу. На основании этой работы удалось сделать выводы следующие. Первое. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. И это полагается на то, что очень многие из тех, кто писал анкеты, указывал, что, например, они там стояли с поднятыми руками, как только могли, показывали, что они не собираются ни сопротивляться, ни применять силу и тому подобное. По воде доследчиков, здек протягивался и в судах, причем означается, что полова затриманных были осуджены у першиню. До таких справа у судей мусили поставиться особливо уважливо, але замест этого судовый конвейер, означает российский эксперт Игорь Сажин. Мы сталкиваемся с массовым нарушением процедур, то есть недопущение адвокатов, уже нанятых адвокатов, я даже не говорю о государственных адвокатах, недопущение свидетелей, то есть когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Недопущение близких родственников, недопущение журналистов, недопущение в зал заседаний публики. То есть практически можно говорить о массовом недопущении публики. Праваабаронцы заявили выснову, что ни один из более как 700 осужденных не был осужден без певных порушений. Зараз праваабаронцы с Центра правовых трансформаций мают каля 40 скаргов на присуды, которые будут накировывать у суд высшей инстанции и прокуратуру. Первый процесс по скарзе на присуд районного суду отбудется в Менском городском суде уже в пятницу, 11 лютого. Отбыццё покарання таксама суправаджалася масовыми порушениями правоў людей во всех трех местах зняволення – у изолятах на Крестина, на улице Скарыны и у Жодина, поведомил белорусский эксперт Алексей Козлюк. Перенаселенные камеры, проблемы с ежей водой, навод со свежим поветром, проблемы с туалетом, отзначили правоабаронцы. Сярод высноваў, якія зрабілі эксперты міжнароднай місіі, ёсць і рэкамендацыі. Калі ўлады не адмаўляюцца ад масавых затрыманняў, варта пераабсталяваць ізалятары ў Менску і Жодзіна, каб пашырыць магчымасці гэтых установаў прымаць вялікую колькасць адміністрацыйна арыштаваных. Старшыня Центру правовой трансформации Алена Танкачева меркуе, что массовые акции протесту в Беларуси не апошние, и кажа про необходимость правовым шляхом предухилить порушение правов людей, якія допускает милиция. Я бы сказала так. Пересмотреть условия обучения. То есть ввести вопросы уважения прав и свобод как один из критериев, без знания и без следования которому в правоохранительных органах не должны оказываться люди. И соблюдать права граждан при исполнении государственных функций, в том числе государственных функций по охране правопорядка. Никто не спорит с тем, что правопорядок должен соблюдаться, в том числе и обеспечиваться правоохранительными органами. Так вот, делать это, исходя из стандартов и принципов уважения прав и свобод личности. Старшиня Центру правовой трансформации Алина Танкачева. Лідары партыі БНФ перадалі ў сераду ў пракуратуру Менску сабраныя на працягу мінулых тыдняў шматлікія хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб непарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мінчанаў. Падрабязней Галіна Абакунчык. Лісты хаданіцтва грамадзян за кожнага з палізняволеных у Менскую прокуратуру прынёс кіраўнік партыі Алексей Янукевіч і двое ягоных намеснікаў Рор Кастусёў і Ігар Лялькоў. Партыйных кіраўнікоў разам з недзяржаўнымі журналістамі сустрэла адпаведная колькасць сілавікоў у цывільным і аўтобус з амапам у бліжэйшым двары. Ад пачатку да завяршэння працэдуры перадачы яны суправаджалі і фільмавалі кожны крок усіх прысутных. Перад уваходам у будынак прокуратуры Алексей Янукевіч сказаў: «Каданіцтва за ўсіх людзей, якія зараз у зняволенні, вы бачыце ў кожным каперце за асобнага чалавека лісты з каданіцтвамі. За некаторых падпісваліся больш, за некаторых падпісваліся менш, аднак вельмі шмат людзей прыходзілі і падпісваліся за ўсі. Сярод знакамітых асобаў Владзімір Арлоў, Алексей Марашкін, Александр Меленкевіч, ну і шэраг іншых знакамітых асобаў таксама тут падпісаліся. Паводле дзейнага заканадаўства, хадайніцтва не менш за двух чалавек дае падставу для змены меры стрымання зняволенага. У сваю чаргу падпісанты бяруць на сябе юрыдычную адказнасць за тое, што абвінавачаныя не будуць парушаць умоў стрымання. У выпадку парушэння падпісанты могуць быць пакараны штрафам да 15 мільёнаў рублёў. Такія лісты хадайніцтвы ў прокуратуру партыя БНФ перадае не ўпершыню, кажа намеснік старшыні Рыгор Кастусёў. Парушальніцтвы мы перадавалі якраз за два дні да вызвалення Халіб і Некляева. Іх вызвалі не ў тым прынцыпе, як бы нам хацелось, але хоць такі крок, але ўжо станоўчы. І я думаю, што і па статях таксама будуць якія-то станоўчыя вынікі. Акцыя салідарнасці за вызвалення ўсіх палітвязняў партыя БНФ распачала ў Менску, але зараз яна доўжыцца і ў рэгіёнах краіны. Там сабрана больш за 1500 подпісаў. Многія дасылаюць свае хадайніцтвы непасрэдна ў прокуратуру поштаю. Гэткім чынам збор подпісаў пад хадайніцтвамі працягваецца, паведаміў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў. Збор ідзе дастаткова лёгка, і тая самая сітуацыя ў рэгіёнах. Вельмі відаць салідарнасць грамадства ўсё ж такі з людзьмі, відаць, што падзеі 19 снежня істотна скалыхнулі грамадства, і вось менавіта ў гэтай галіне салідарнасці са зняволенымі людзі знаходзяць свой канкрэтны ўнёсак у тое, каб змяніць сітуацыю ў нашай краіне. Як паведаміў Алексей Янукевіч, хадайніцтвы былі перададзеныя дзяржаўнаму пракурору на прозвішча Барысенка, які ад імя пракуратуры паабяцаў даць адказ заяўнікам у адпаведнасці з адведзенымі на гэта тэрмінамі. З Менску Галіна Абакунчык. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Паштовая скрынка ў эфіры хвілінаў праз 20. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас мірнай акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Ён прызнаў, што ў Расіі таксама здараюцца эксцэсы ў галіне правоў чалавека, але яны, на думку Лаўрова, не ідуць ні ў якае параўнанне з тым, што дзеецца ў Беларусі. Ігар Карней. Сергей Лаўроў лічыць беспрэцэдэнтным для ўсясветнай практыкі выпадак, калі большая палова ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі знаходзіцца ў турме і пад падпіскамі аб нявыездзе. Апроч таго, Менск ігнаруе пазіцыю Масквы ў пытанні вызвалення расійскіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Маладыя людзі адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня, але цяпер ім пагражае да 8 гадоў зняволення па тым жа абвінавачанні, але ўжо крымінальнага кодэксу. Следчыя адмовілі ў спыненні крымінальнай справы супраць расейцаў, што дало амбасадзе Расіі падставу зрабіць выснову. Лёс арыштаваных перадвызначаны яшчэ да суду, і беларускі бок вядзе справу да таго, каб зладзіць паказальны працэс. Лідар расійскай дэмакратычнай арганізацыі «Абарона» Алег Казлоўскі неаднаразова затрымліваўся ў Беларусі, адбываў пакаранне ў ізалятары на Крэсціна. І лічыць неабгрунтаванымі меркаванні аб тым, што беларускія ўлады будуць намагацца атрымаць палітычныя ці эканамічныя дывідэнды ад гандлю затрыманымі расійскімі грамадзянамі. Не думаю, што господин Лавров, расійскія власти в цэлым так сильна хацяць асвабаждэння расіян. Скорее, они просто делают эти заявления, потому что их необходимо делать. Россия не может же совсем игнорировать такое беззаконие по отношению к своим гражданам. Но для них отношение с Лукашенко в 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные российские граждане, которые, к тому же, в России не живут. Это не Бут и не Бородин, чтобы ради этих разделяющихся власти на что-то готовы были серьезно пойти. Опять же, наши власти – это не Евросоюз, который как-то пытается хотя бы занимать взвешенную гуманитарную позицию. Сабіра Атакішыева, маці Івана Гапонова, у роспачы ад учорашняга рашэння беларускіх уладаў адмовіць у спыненні крымінальнай справы супраць яе сына і іншага расійскага грамадзяніна Артёма Брэуса. Пры гэтым жанчына таксама не бачыць асаблівага імпэту з боку ўлады ў Расіі, каб прыспешыць вызваленне. Не являюсь близко даже не политологом, и на самом деле в политических хитросплетениях, интригах мало что понимаю. И вот этот момент по поводу замечания господина Лаврова, если честно сказать, на этот раз немножко такое жалкое было выступление по поводу того, что еще раз вам напоминаем. И мне на сегодняшний день день вообще непонятно, почему-то господин Лукашенко может взять отпуск и отдыхать в городе Сочи, в России, а все остальные сидят за стенках тюрьмы. Адровна от свояков инших арештованных, с подарені от Акишеевой, на минулом тыдні удалось побачить сына. Прошу рассказать про тую сустречу. Мы виделись в пятницу, это был удивительный момент свидания. Я видела, как ребенок был просто счастлив, что увидел меня. Свидание было очень хорошее. В течение часа мы разговаривали, фактически ни о чем, и надышаться не могли друг другом. Я считаю, что это очень несправедливо. За то, что он отбыл уже административное наказание в течение 10 суток на Окрестина. И фактически на основании этих же материалов продолжается вот это вот сидение на Володарского. И улады и правооборонцы Российской Федерации уже не одной часть вертались до керавництва Беларуси с потребованием вызволить усих политзняволенных. Белорусские улады на гэтые потребования нияк не отреагировали. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. При микрофоне Юрай Збушляков. Темы дня. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні 2010 году, студзені 2011 набылі масавы і грубы характар, заявілі праваабаронцы. Лідары партыі ВНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. 8 і 9 лютага з былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым сустракаўся яго адвакат. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларуссю. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і з апазіцыйнымі палітыкамі. Генеральны дырэктар Росатаму паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году. Магілёўскі актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзіслаў Барадаўка быў арыштаваны міліцыянтамі за расклейванне плакатаў з выявою Лукашэнкі і надпісам «Нам не патрэбны такі прэзідэнт». Здарылася гэта на трэці тыдзень пасля дэмабілізацыі юнака з вайсковай службы. Пра гэты ды іншыя факты расказваюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. Двое суток прабыў у зняволенні магілёўскі актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзіслаў Бародка. Далей Андрэй Белагубаў. Зняволілі актывіста патрульныя міліцыянты. Амаль суткі яго ўтрымлівалі ў пастарунку. Яшчэ адны ў ізалятары часовага ўтрымання. Судзілі там жа, ў ізалятары. Пакаралі штрафам у дзве базавыя велічыні. Як кажа актывіст, справу разглядаў суддзя ленінскага суда Магілёва Станіслаў Шендэровіч. Прайшоў суд в течение 1.5-2 минуты. Кто сделал? Судья спросил. Я расклеивал это. Все. Квитанты и заплатишь штраф. Даже не смотрел в мою сторону. По 10 человек судили. В течение 15 минут их 10 осудили. Протокол им не показали ничего. Будете обскарживать ваше... Да, обязательно. Осудили штраф, дали совсем не за то действие, которое я совершал. Выражался нецензурной вранью в общественном месте. Владиславу Бородцы 24 годы. Три тыдні тому он демобилизовался с войска. У Могилеве старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Змитер Соловьев обскардил пиратрус, проведенный супрацовниками КДБ у ягонай кватэры 15 студзеня. Скаргу ён даслаў у абласную пракуратуру. Актывіст сцвярджае, што следчыя КДБ праводзілі пиратрус з парушэннем заканадаўства. Не ўнесены былі ўсе людзі у пратаколы, знаходзіліся ў хаце, не былі дапушчаны ні адвакат, не понятие додатковое, бо было 4 следчих и всего понятых, которые не могли сошить за деяниями следчих. Бо понятые были в одном покое, а один следчий был в меньшем. Так он ясно кажет, что забытые вещи с нарушением закона не могут собираться доказами в справе. Вітебшина. Улетки з прозвищами політв'язнів СІЗА КДБ, у тим ліку й тих, хто вже визволений під хатній арешт, ці підписку об невиїзді, з'явилися у Першомайському і Кастричницькому районах Вітебська. Подробязній Броніслава Станкевич. Олександр Кузнєцов, один з основальників руху, старшиня Вітебської суполки молоді БНФ, розповідає. Вітебська молодь, яка об'єдналася у вольний шлях, зараз буде розклеювати улітки. Це для жихарів нашого міста, каб яны ведалі, што адбылося 19 снежня. То зараз болі 20 чалавек знаходзяцца за кратамі СІЗО КДБ. Гэта свайго рода падтрымка, і трэба штосьці рабіць, каб вызваліць гэтых людзей. Бо яны сидять по політичному заказу. Активісти компанії «Говори правду» підтримують зняволених своїми листами. Галина Богданова відправила сьогодні 4 такі листи. Володимиру Прокофьевичу Некляєву, Хедуці, Мизнюку і Виноградову. Пишемо ми свою підтримку, що ми разом з ними дочекалися тих, хто вже прийшов, а ще будемо чекати тих, хто ще за стінками тюремних стін. Радянський журналіст Андрій Пачобут підрихтував нову скаргу військової прокуратури, яка відмовилася почати кримінальну справу відносно співпрацівників обласної управи КДБ, передає Сергій Іванович. Андрій Пачобут переконаний, що співпрацівники КДБ перевисили службові повноваження. У скарзі він в приватності указав, що на допиті його били по голові, каб заполохати. Проверку скарги проводив майор юстиції Руслан Ляпешка, який не знайшов підтвердження, що супроть журналіста використовувалися гвалт, погрози, образи. Правда, військова прокуратура призначала по гарячих слідах судово-медичну експертизу. Про її основи каже Андрій Пачобут. Ті пошкодження, які були мені нанесені, вони можуть бути нанесені при тих умовах, які я описав. Однак пізніше чомусь спотребувалася повторна експертиза, коли сліди пошкодження на голові значно зменшилися, бо минуло каля 10 днів. Андрій Пачобут розуміє, що виграти конфлікт з КДБ нереально. Але разом з тим позитивні моменти. Перше, це люди, які порушили законодавство, які оказували на мене психологічний і фізичний тиск, вони перестали бути анонімними. Я ведаю їх прозвища, я ведаю їх посади. Вони були вимушені пойти дати тлумачення. Градинський журналіст Андрій Пачобут огляд регіональних повідомлень підрихтував В'ячеслав Кулік. Свобода.мобі. Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсюди с тобой. На молочном комбинате у райцентра Пружаны на Берастейщине должится конфликт вокруг вытворчего цеху, передаденного ранее российской компании «Данон Юмилк». Працею гэтага інвестара незадаволеныя работнікі прадпрыемства і мясцовыя спажыўцы. Падрабязней Сергей Ягораў. Завод не вырабляе цяпер, як раней, сыры, вяршкі ды іншую прадукцыю, а толькі купляе малако, разлівае яго ў тару і накіроўвае ў Расею. Яшчэ 3 лютага гэтая праблемная сітуацыя была абмеркавана на спецыяльнай нарадзе Александра Лукашэнкі. Што змянілася за мінулы тыдзень? Галоўная падзея – на камбінат вернуты яго былы дырэктар Владзімір Мікіціч. Ён гаворыць, што змены з прыходам расейскага інвестара істотна закранулі працу прадпрыемства. Поставлена линия по молоку PET бутылку. Тетрапаковский пакет. А все же остальное оборудование, как говорится, оно все ушло на склад. По словам директора, теперь на комбинате два предприятия, белорусское и российское, и снуют у острой конкуренции за молоко, якого в районе не хапая. Надо 640 тонн молока каждый день, а район до 250 сможет только дать. Надо отбирать у других комбинатов или как это молоко давать. Его нет просто в районе. 100 тонн молока не поступает, 120-130 тонн поступает в Юмилк. Економіст Пружанаў Мікалай каже, що реальної необхідності у тим, каб запрошати інвесторів Пружани, не було. Пружанський молочний комбінат і так був прибутковим підприємством. Інформацію про те, що винувато у цій ситуації керівництво району, економіст обвергає. Запрошали Данон Юнімілк зовсім не місцевої влади. Райвыконкама. Уже Лукашенко побачил, что вельми непопулярная мера это. Треба неким чином, что важнее за все, возят и дешевый авторитет серед людей. Поэтому давай костерить это Юнимилк. Нацбанк напхал ему сюда всяких этих монстров и теперь его забили крайним. Тем не менее, многие жихары Пружан лічат, что кроки дейной улады накированы на оборону и насельництва, и рынку ад недобросумленного инвестора. Говорит Ганна Денисовна, жихарка Пружан. Директор не согласен был на продажу этого завода. Председатель госполкома Юркевич уволил директора. А люди вызывали министра сельского хозяйства, что что делает он. Как комиссия начала работать, то он лег в больницу. Жихарка Пружанова у интервью нашему корреспонденту Сергею Егорову. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Я ведь просто сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр, литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится. Веришь на свободу. Народной мове размовляю. И коли такого сустракаю, раблю ему поклон я низкий. Бо он мне як брат, як родич близкий. Але таких сустреч, на жаль, так мало. Россия мову у нас забрала, каб яна нас не знала. Нема мовы, нема державы, там и у нас такие справы. Я дадам, что рубрика «Верш на свободу» выходит у будни, у ранішнім и ночным эфиры радио «Свобода». Насуперак прогнозам многих назіральнікаў, аўторкавы мітынг у Каіры быў самым масавым з дня пачатку акцыі пратэсту ў Егіпце. Тым часам Злучаныя Штаты чыняць ціск на егіпецкія ўлады, патрабуючы неадкладных палітычных пераменаў. Юрый Дракахруст. Прикладно 250 тысяч манифестантов заполнили учора в улице Каиру. Шматтысячные митинги прошли так само в наибуйнейших городах краины – Александрии, Мансуры, Исмаилии, Суэцы. Страйк обвестили 3000 супрацовников Суэцкого канала. У Каиры тысячи демонстрантов прошли маршем до будинку парламенту, потребуючи, каб парламент был распущен. Энтузиазм удельников каирской манифестации выкликал выступ Ваэля Ганима, 30-годового керовника близкоусходнего представительства компании Google. Ганим был одним из организаторов первых акций протесту 2 недели тому. Неузабаве он был арештован, провел в вязнице с завязанными в очима 12 дзён и только учора был вызволен. Звертаючыся до демонстрантов, он сказал: «Герой не я, герои тые пакутники, якія отдали жыццё за агульную справу». И он так само сказал: «Мы хочем, каб наша краина изменилась. Мы не здрадим нашей краине, мы не сыдем, покуль не изменим ее и не доможемся наших правов. И мы зробим это». Поводле Ваэля Ганима, революция интернетной молодзи перетворилась у революции всего Египту. Улады идут на пэўныя саступки, протягиваются перамовы помеж ими и оппозицией. Сформованная комиссия, якая пропонует измены у Конституцию, а так само комиссия, якая будет расследовать деятельность полиции и демонстрантов подчас теперешних подеев. Однако улады упарта отхиляют головное потребование демонстрантов – отставку 82-годового президента Хосни Мубарака. Здается, что зараз тваром египетской улады стал Омар Сулейман, былы шеф спецслужбы, призначены Мубараком вице-президентом на початку хваляванняў. Вице-президент США Джо Байден контактуе по телефоне со своим египетским коллегам амаль кожны день. Поведомляется, что учора Байден у размове с Сулейманом закликал египетские улады скасовать надзвычайное становище, якое дзейнічае у краіне уже 30 годов, а так само спыніць арышты и збіццё журналистов и оппозиционеров. Вице-президент Египту поведомил, что президент Мубарак загадал спынить репрессивное деяние относно оппозиции. До речи, из американских дипломатичных документов, опубликованных порталом Wikileaks, выникает, что менавіта на Омара Сулеймана, як на потенциального пераемника Мубарака, робил ставку Израиль подчас перамовов с представниками США в 2008 году. Рассказывал Юрий Дракахруст у протяг темы «Наше опытание». Жыхары Гомелю говорят про то, как яны оценивают подеи у Египте, и тем же, на их думку, нечто подобное здарится у Беларуси. Они идут против режима, может, у них какие-то свои мнения на этот счет есть. Народ все-таки есть народ, он толкует то, что думает, то, как ему хочется жить. Страшно, страшно, не будет такого у нас. Люди гибнут, простые люди. В Египте они более горячие, их быстрее завести, чем наши. Наши люди спокойные и терпеливые. Чтобы их завести, это уже надо постараться. Ну, раз люди поднялись, значит, это действительно уже накипело. У людей, значит, достаточно недовольны. Довели людей. Люди просто не выдержали. А насчет Беларуси, это уже было видно, что в момент выборов какие-то волнения начались. Нужно смотреть, как будут события развиваться дальше. Будет ли улучшаться политика в отношении населения и вообще экономическая, любая, социальная та же. Будет реакция какая-то со стороны правительства или нет? Думаю, что у нас этого не будет. У нас народ добрый, доброжелательный. Друг на друга не пойдет войной. В Египте плохо, конечно. с одной стороны. Но, в принципе, они имеют право бороться за свои права. Насколько я понял, минимальные зарплаты, что даже прожить нельзя. Очень сильный разрыв между бедными и богатыми. Кстати, ситуация напоминает нашу, белорусскую. Не может быть такого. У нас в Беларуси, как в Египте, у нас страна такая. У нас власть, я думаю, не допустит такого, чтобы было. Я думаю, нас побоятся такое устраивать тут. В Египте жили некоторые хорошо, другие плохо. Поэтому, наверное, и решили посравняться. Я считаю, что белорусы более умные. Не будет такого. Люди у нас есть, конечно, некоторые, которые что-то хотят переделать, что-то хотят сделать. Не хотелось бы таких ситуаций, как в Египте, потому что я сама там бываю и не хочу, чтобы были, не дай бог, белорусы. Но это еще надо понять. Может, они сами, а может, кто их настраивает. Но в Беларуси такого быть не может, потому что у нас более-менее власть. Думки на гомельских улицах. Знешне расцягнуты на 14 кілометраў уздоўж сожа крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужыны дыяметрам на дзясяткі метраў. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Ўваскрасення Гасподня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў Крычаў. Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз напамін пра тэмы дня. Парушэнне правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні 2010 году, студзені 2011 набылі масавы грубы характар. Да такой высновы прыйшлі праваабаронцы з вынікаў даследавання анкеты грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Лідары партыі БНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. 8 і 9 лютага з былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым сустрэўся яго адвакат. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Генеральны дырэктар Расатаму паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году. На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Падзеі 19 снежня, жорсткі разгон уладамі дэманстрантаў, якія выйшлі пратэставаць супраць сфальшаваных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, і наступныя масавыя палітычныя рэпрэсіі ў краіне – галоўная тэма пошты свабоды на працягу ўжо амаль 2 месяцаў. Пачну сённяшнюю размову з новага ліста ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Слухач лічыць, што беларускае грамадства пакуль не саспела да пераменаў у сваёй дзяржаве. Таму усе намаганні тых палітыкаў, якія вялі людзей на плошчу і ў выніку апынуліся ў турэмных засценках, загадзя былі асуджаны на паразу. Кастусь Сырэль піша: «Хоць я і не з'яўляюся прыхільнікам партыі камуністычнага кшталту, але аддаю належнае мудрасці Сергея Калякіна, які, лічу, правільна ацаніў сітуацыю і не пайшоў са сваёй партыяй на выбары, і тым больш на плошчу. Відаць, нядрэнна вывучаў Леніна ў прыватнасці працу «Крах другога інтэрнацыяналу». Я маю на ўвазе, што ніводнага з трох складнікаў так званай рэвалюцыйнай сітуацыі ў Беларусі пакуль не назіраецца, а я мяркую, што плошчу можна ўспрымаць як спробу змяніць уладу рэвалюцыйным шляхам. Няма крызісу вярхоў. Наменклатура шчыльна згуртаваная вакол прэзідэнта і пачувае сябе нядрэнна. Няма пакуль абвастрэння звыш меры галечы працоўных. Няма, урэшце, і значнага падвышэння актыўнасці народных мас. Паходу на плошчу найбольш свядомай часткі грамадства зусім недастаткова. З гэтай нагоды хацеў бы ўзгадаць адзін сюжэт з найноўшай гісторыі Ушаччыны. Не скажу дакладна, ў якім годзе гэта было, але многія радыёслухачы памятаюць часы, калі ўзніклі вялікія праблемы з цыгарэтамі. Яны проста зніклі з паліц крамаў. Трэба сказаць, што праблемы тады былі не толькі з цыгарэтамі. Дык вось, у нашым раёне амаль дайшло да цыгарэтных бунтаў. Якраз ішла ці то пасяўная, ці то ўборачная, і сельгасработы ледзь не былі сарваныя з прычыны адсутнасці ў сельскіх крамах цыгарэт. Механізатары проста адмаўляліся выязджаць у поле. Справа зайшла настолькі далёка, што тагачасны старшыня райвыканкаму персанальна ездзіў у Менск, купляў там цыгарэты, развозіў іх па гаспадарках і надзяляў імі механізатараў. Канешне, гэта не рэвалюцыя, але вельмі паказальны прыклад таго, якія наступствы можа мець адсутнасць у краме ўсяго толькі аднаго тавару, нават не першай неабходнасці. Відавочна, што эвалюцыйным дэмакратычным шляхам змяніць уладу ў краіне не атрымаецца, бо Лукашэнка проста не здольны эвалюцыянаваць ці прыняць дэмакратычныя каштоўнасці. А для рэвалюцыйных пераўтварэнняў грамадства пакуль не саспела. Гэта клічыць наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, без імкнення большай часткі грамадства да пераменаў, без гатовасці людзей прыкласці дзеля гэтых пераменаў хоць бы невялікія ўласныя намаганні, аўтарытарныя рэжымы распадаюцца рэдка. Думаю, многія з тых апазіцыйных палітыкаў, якія пакутуюць зараз у турме КДБ, не горш за камуніста Калякіна усведамлялі мізэрнасць шансаў на тое, што пасля выбарчы мітынг 19 снежня здольны адхіліць Лукашэнку ад улады ці прынамсі прымусіць яго прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Але місія значнага палітычнага дзеяча не толькі ў тым, каб глыбакадумна сядзець, склаўшы рукі, чакаючы, пакуль грамадства саспее да перамен. Настроі ў грамадстве мяняюцца пад уплывам многіх абставінаў, у тым ліку і ў выніку такіх значных для Беларусі ўзрушэнняў, што адбыліся гэтай зімой. На гэту ж тэму разважаю ў сваім лісце на свабоду Ніна Саковіч з Берасця. Яна, аднак, лічыць, што беларускае грамадства цалкам гатова да зменаў і не хоча болей цярпець дзяржаўны лад, які грунтуецца на непадзельнай уладзе адной асобы. Слухачка піша. Наш мірны народ са слязьмі на вачах моліцца за тых палітвязняў, якія пакутаюць у турмах, за іхныя сем'і. Думаю, усе ў Беларусі разумеюць, рэпрэсіі, якія абрынуліся на галовы дэмакратычнай супольнасці, маюць на мэце адно – утрымаць уладу ў адных руках. Дзеля гэтага ён то пагражае, то запалохвае, то абяцае, то падманвае, то падлашчваецца. Лепшых сыноў і дачок беларускага народа загнаў у турмы, баіцца адукаваных, таленавітых, справядлівых, сумленных. Куды ж мы зойдзем з такой уладай? Упэўнена, што беларускі народ не хоча болей цярпець такі рэжым, які трымаецца на непадзельнай уладзе адной персоны. А каб пазбавіцца ад дыктатуры, трэба прымяніць не тыя санкцыі, якія толькі што ўвёў еўразвяз, а значна больш жорсткія і палітычныя, эканамічныя, і не дазволіць правядзення ў Беларусі прэстыжных хакейных турніраў, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Саковіч з Берасця. У тым, што толькі Захад можа ўратаваць беларусаў ад аўтарытарнага рэжыму, перакананы і наш даўні слухач, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Размаўляю на гэту тэму са сваімі суседзямі, знаёмымі, а часам і зусім незнаёмымі людзьмі. Амаль усе сыходзяцца на адным. Нам трэба прасіць, маліць усю сусветную дэмакратычную супольнасць, іхныя ўрады, рашуча і бескампрамісна ўвесці байкот адносна лукашэнкаўскага рэжыму на ўсіх, якія толькі магчымыя напрамках – палітычным, эканамічным, культурным, спартыўным і гэтак далей». Нас можа ўратаваць толькі поўная і бескампрамісная ізаляцыя рэжыму. І не трэба баяцца, што ён адразу і раптоўна здасць усю Беларусь Расіі. Усё, што можна было здаць, ён і так ужо здаў. Далей няма куды. Беларусь – гэта непадзельная частка Еўропы. Яна павінна жыць у адпаведнасці з агульнаеўрапейскімі законамі. Калі сёння агульнымі намаганнямі не спыніць гэтую эпідэмію, яна будзе распаўзацца далей па кантыненце. Няхай бы добрыя людзі свету дапамаглі утаймаваць гэтых цемрашалаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы вайсковец з Пружанаў. Добрыя людзі свету, спадар Мікола, не маўчаць і дапамагаюць, як могуць. Еўразвяз і Злучаныя Штаты Амерыкі жорстка адрэагавалі на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Супраць больш як паўтары сотні чыноўнікаў і прапагандыстаў рэжыму уведзены візавыя санкцыі, зробленыя іншыя папераджальныя крокі. ЗША, апроч таго, ўвялі і эканамічныя санкцыі супраць некалькіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Значная фінансавая падтрымка паабяцана грамадзянскай супольнасці Беларусі. Аднак ніхто ні на Захадзе, ні на Ўсходзе не здольны зрабіць замест беларусаў тое, што могуць і павінны зрабіць толькі яны самі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Михайла Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Пра тое, якія санкцыі адносна беларускага рэжыму могуць быць эфектыўнымі, разважае ў сваім лісце на свабоду і Тамара Захарэвіч з Менску. Слухачка піша: «Сапраўдным ударам для Лукашэнкі можа стаць толькі такая сітуацыя, пры якой усе развітыя краіны вырашаць ігнараваць спартыўныя спаборніцтвы на тэрыторыі Беларусі. Апазіцыя павінна актыўна працаваць у гэтым кірунку. Краіна заліта крывёю сумленных людзей, слязьмі іх маці і малалетніх дзетак. Што гэта за ўлада, якая так расколола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і мірны народ?» Напісала ў сваім лісце на свабоду Тамара Захарэвіч з Менску. Як вядома, у студзені Еўрапейскі парламент у сваёй рэзалюцыі выказаў рэкамендацыю, калі ў Беларусі ў турмах будуць заставацца палітвязні, еўрапейскім краінам варта перагледзець мэтазгоднасць правядзення ў Менску хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Варта, аднак, мець на ўвазе, што гэта толькі рэкамендацыя, пажаданне, а міжнародныя спартыўныя федэрацыі, як правіла, не надта ахвотна ідуць насустрач падобным пажаданням палітыкаў. Наконт мінулай выбарчай кампаніі і драматычных наступстваў і горкіх урокаў выказваецца ў сваім лісце на свабоду і Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чавускага раёну. Слухач піша: «Некаторыя навіны можна даведацца толькі на вашым радыё, таму свабоду слухаю, нягледзячы на тое, што якасць прыёму часта кепская. Вельмі шмат часу адводзіце падзеям 19 снежня. Асабіста мая пазіцыя тут такая: няхай усе кропкі над «і» расставіць суд. Вінаватыя няхай сядзяць у турме, а невінаватых трэба рэабілітаваць. А вось апазіцыі варта ўжо цяпер рыхтавацца да наступных выбараў. І найперш скласці такую праграму, якую падтрымаў беларускі народ. Трэба, каб людзі не сумняваліся, што з тым палітыкам, які пераможа Лукашэнку, жыццё палепшыцца. Неблагія кандыдаты былі і на мінулых выбарах. Напрыклад, Дзмітры Ус. Ён прайграў выбары, бо не быў вядомы людзям, і праграма ў яго была слабаватая, кароткая. Хоць, на маю думку, у яго шмат станоўчых рысаў. Я нават бачыў яго пераемнікам Лукашэнкі ў 2015 ці 2020 годзе. Перапрацаваўшы сваю праграму, узгадніўшы яе з народам, мог выйграць і Алексей Міхалевіч. Нездарма ж хтосьці нават СМС напісаў у праграмы «Контуры» на дзяржаўным канале АНТ. «Вазьміце Міхалевіча пад сваё крыло, шкада хлопца», напісаў у лісце на свабоду Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чаўскага раёну. Шанцы на тое, што хтосьці з беларускіх палітыкаў зможа перамагчы Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах, з'явяцца толькі тады, спадар Яўген, калі ў Беларусі будуць праведзены сапраўды свабодныя і дэмакратычныя выбары. Гэта ж можна сказаць і пра цяперашнюю судовую праваахоўную сістэму. Як можна чакаць справядлівага і аб'ектыўнага выраку, калі няма незалежных суддзяў, калі палітычная мэтазгоднасць і загад высокапастаўленага чыноўніка вышэй за закон і сумленне? Ёсць шмат сведчанняў далёкіх ад палітыкі людзей, якія ўначы 19 снежня сталі ахвярамі амонаўскага хапуна толькі таму, што выпадкова знаходзіліся ў той момант паблізу ад Кастрычніцкай плошчы Менску. Суддзі без усялякіх ваганняў прымалі фальшывыя сведчанні міліцыянтаў і выносілі пакаранне абсалютна невінаватым людзям, якія мелі ўсе доказы сваёй недатычнасці да акцыі пратэсту. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні-студзені набылі масавы грубы характар, заявілі праваабаронцы пасля даследавання анкет грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Лідары партыі БНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. Міністр замежных справаў Расіі чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых 19 снежня. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Генеральный директор «Росатому» поведомил, что межурадовое белорусско-российское погоднение об будовництве белорусской АЭС может быть подписанное до конца первого квартала 2011 года. Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко и сегодня вандровка у центра Сходней Беларуси, где месяца город Крыч. Знешне растягнутый на 14 километров вздовж сожа, Крыч сустрел мне не бы, як и 5 год тому, у часе апошней вандровки. Насупра чыгуначнага вокзалу гэтак же проглядались обрысы 10-годовой даўніны огромнистой лужной, диаметром на десятки метров, за якой мясцовая называют город еще и морским портом. Чыгунный Ленин у центры тягнулся традиционно скинутой рукой до православного храма Воскресенье Господне. Однако поводле апошняга третьего международного экономичного форума я уехал в найлепший для бизнесу город Беларуси с насельництвом до 50 тысяч человек. Да и после апошних президентских выборов сустрел інших крычовцев. У номер отелю мы зашли разом с моим добрым знакомым, редактором популярной тут незалежной газеты Сергеем Неровым. Видать, познавши его, а про скольки хвилин у двери постукала кабета середних годов. До крызы господарыня Людмила была индивидуальной предпринимальницей, теперь покоёвка в отеле. Мы слухали ее, разумеючи, что это крик души. Все мои знакомые, все друзья, никто не голосовал за Лукашенко. Как так можно было пройти? Люда, чем вам в особо взятом крычевском житті перешкоджая Лукашенко? Потому что нет зарплаты. Дают только на маршрутку и на черный хлеб. Сколько у вас заработок? Было 330, 7% добавили. 350. Что еще не строят? Правда, нет. Ни в одной газете, ни по телевидению. У нас все гладко, все хорошо. В каждой газете портрет, даже понимаете, смотреть противно. Улыбается, довольный. Прокопов наш родственник Баторы. Прокопов это мэр? Да, мэр. Все повязано. Воруйте дальше. Позорище просто. По телевизору показали. А как сын Лукашенко золотом. Запачки. На своем все дело. Люди работают в Москве вообще. Получается больше, чем, мне кажется, 5%. Потому что работ нету, зарплат нету. Молодой еще нет. Чтобы купить квартиру недоступно. Вот моя дочка была на собрании в полкоме. Однокомнатная квартира 166 миллионов. Ей нужно 5 миллионов сразу внести. Где ей взять деньги? Мужчина какой-то выступил, сказали, что льготный кредит. Вот вызвали меня сюда в исполком. И что ему ответить? Пересмотрите свой имидж. Он запослал их и ушел. А как в Москве вот наши дети и мужья погибают, не приезжают оттуда. То свалился, то там ворвался. В семьи распадаются молодые. Линии выдержат, распадает и семьи, покончит жизнь самоубийством. У меня сын так погиб. Я сына похоронила 28 лет. Единственная газета – это «Вольный город», который пишет правду. Город – одна из старейших в Украине незалежных мясцовых газет. Узникла после референдума 96-го года, який дал Лукашенко, як той и казал, царские полномоцтва. Я испытываю Сергея Неровного. После президентских выборов «Вольный город» готовы до похолодания политичного? «Вольному городу» 12 годов, он пережил уже 3 такие кампании. Улетку еще до выборчей кампании конфисковали номеры, которые до сих пор затримливают. Написали про фильм НТВ, про хросного батьку. Влады нервы не вытримали. «Вольный город» чекают, будем працевать. Альбо похолодание, альбо потепление. Готовы и до регистрации. Выйти на рынок с готовым коллективом, профессиональным, ставленным до журналистов. «Вольный город» выходит до гэтуль поводле законодавства 299 экземпляров. Який б замах на наклад вы б зрабілі, вышивши на рынок? «Вольный город» газета региональная и распаўсюджваецца у Климовича, у Черіков, у Краснополя, у Костюковича. Можно было замахнуться 1000 на 8. У каляровым выгляде 12 и 20 сторонок. «Вольный город» шмат год отсутчивая ситуацию с реставрацией Потемкинского палаца, який з'являється помником архитектуры и яким Екатерина другая была. 5 год тому ты казал, что отреставрировали так, что и снова будут дыры, и снова и дах потече, и стены потекут. Так, будовники на протягу нескольких годов ликвидовали это недохопы, то, что торопились, как сюда приехал губернатор, и прорезали ленточку. Там регистрируют семейные союзы, ходят на экскурсии, але вернутые гроши, которые на реконструкцию затратили, не вернули это. Узгадываем помененную лужу перед вокзалом. вакол яе у вольнага горада доўгатэрміновае пікіраванне з мясцовай вертыкальнай газетай. І Сяргей нагадвае гісторыю пытання. На чыгуначнай плошчы калісьці рабілі асфальт, не зрабілі ліўнёвай каналізацыі так званай. Як толькі дажджы, снег патае, узнікае вялізная лужына, якая не дазваляе аўтобусам падыходзіць. Мы заўсёды ставілі гэту лужу ў кор у ладзе. Няўжо нельга яе ліквідаваць і не пазорыцца то, што госці прыязджаюць, а гэта ўсё ў ладзе да фень. Апошні арганізавалі збор подпісаў, больш 500 чалавек падпісаліся. Пад заявай вабл-выканкам улады напісалі ў крычаўскім жыцці, што гэта петушыныя гульні, апазіцыя спекулюе, нажываем палітычны капітал. Дык вы зрабіце, і мы тады не будзем нажываць. Я пагутарыў з людзьмі ля вакзала і ў пакоі дыспетчараў. Гэтую лужыну пастаянна відзелі. Так абхадзілі. Плоха. К аўтобусу прайці, на маршрутку сесць, там астановка цяпер. Ну як чаго мы страдаем? Если я прайшла всю дарогу па сухой, а возле вакзала я ўся мокрая, з мокрымі сапогамі. Мы не кожны дзень, без два дні. Пасажырам неудобна. І зноў слова спадару Няроўнаму. Уснамі намесніка старшыні райвыканкама Верабьёва і Марозаў, першы намеснік, таксама сказаў, што пачнуцца работы, комплекс. Плошчу еўрапейскую зробіць. Толькі ў кастрычніку пачаліся працы, калі ўжо пайшлі зноў дажджы і нічога не зрабілі да гэтага. Лужына да ўвесну яшчэ будзе. У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Званкі на свабоду. Вашы водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Мінску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Эфіры «Падарожжы свабоды» і я, Віталь Сямашка, запрашаю даведацца, што значыць так званыя найлепшыя умовы для бізнесу ў Беларусі ў Крычы. Бадай кардынальная перамена ў гэтай вандроўцы. Не я прапаноўваў людзям, а яны самі прасілі слова перад мікрафонам «Радыё Свабода». У станцыйным буфеце за кавай пазнаёміўся з 31-гадовай Марынай з гумавага заводу. Яна была ў поўнай роспачы пасля апошняга заробку. Бухгалтеры зашлі папрасілі цэтлікі. Они сказалі нам некогда. Што это за такое? Цэтлікі должны быць на рукі, дзе было відна. За што, сколько? В итоге мы... Заплатілі сколько? 220 тысяч. За месяц? Да, за 22 дня. В разных условиях труда, наклейки, обуви. Дыхание забивает? Конечно. И в итоге мы не можем добиться. Сегодня ситуация улаживается у людей, которые получают мало в коммунальном хозяйстве, где зарплаты борщицы не превышают 300 тысяч. В автобусном парке, где зарплаты кондукторов даже уменьшились. В сельском хозяйстве 300-350 тысяч и даже меньше. Апошнім быў эканамічны аглядальнік вольнага горада Мікалай Гердзі. Гэты каршакаваты пенсійнага ўзросту спадар яшчэ на пачатку веку выявіў нязломнасць сваёй пазіцыі сумленнага чалавека. У знак пратэсту супраць, як кажа, гвалту над людзьмі і эканомікай, і кінуў прэстыжную пасаду намесніка старшыні райвыканкаму. Да таго ж з'яўляецца старшынёй мясцовага савета прадпрымальнікаў, колькасць якіх перасягнула ў Крычаве за 1200 чалавек. Каму як не яму расказаць пра найлепшае спрыянне бізнесу ў Крычаве. Зрэшты, для пачатку Мікалай пазнаёміў мяне са сваім знаёмым прадпрымальнікам Валодзім, які мае гандлёвую кропку на кірмашы. Як вы лічыце, заняцце прадпрымальніцтвам у Крычаве гэта перспектыўна альбо падтрыманне штаноў праславутых? Падтрыманне штаноў, каб садзяржаць сям'ю. Былі ў нас і наёмныя работнікі, два чалавека. Не адна точка была. Мы развіваліся і людзям прадастаўлялі рабочыя месцы. Можна работаць, если бы былі празрачныя правіла работы. Наступае Новы год, новыя правілы игры. Пока вот в течение года приспособишься, очень завышенные налоги, если сравнивать с другими странами. Сколько у вас податки съедаете? 30-40%. С той прибыли, что мы получаем, где-то половина уходит на налоги, на транспортные расходы, на аренду и так далее. В России налоги платятся после того, как уже осуществлена предпринимательская деятельность. В следующем квартале оплачивают эти налоги. Если там всех удельников у рынку ровные относины с боку Кричевской администрации? Не одинаковые. Есть, которые пользуются преимуществами. Почему интенсивно начали ставить? ставить эти ролеты. Причем одна и та же фирма. Ролеты это? Металлические павильоны стационарного типа. Эти все заказы проходят через администрацию. Рекомендую, где их заказать. Комментую господар Николай Ерди. Ситуация такова, что сегодня бизнес процветает только тот, который связан. Кричев характерен тем, что основная масса предпринимательства – это торговля. Единственный город в области, а может в республике, где властью, действующей ныне, под руководством Ивана Ивановича Прокопова, полностью уничтожил государственную торговлю. Бухгалтерии его нету, потребкооперация обанкрочена. Все магазины распроданы частникам. Лучшие места отдавались тем, кто ближе к власти. Вот был конкретный пример по развитию кабельного телевидения. Лет 5-6 тому назад под крышей райисполкома известный кричевый предприниматель под кличкой Супец, фамилия его Исаченко. Кабельное телевидение было убрано в нечестной конкурентной борьбе. Вытеснено было государственное предприятие «Гарант». Я сустрівся з предпринимальником, господаром Адамом Сляпцовым, який здавав за 50% прибитку гаранту кабельное обсталявання. Сьогодні он открыто узгадывает подробязності нашумелої справи. Мы предложили условия более лучшие. За подключение будет браться в 3 раза меньше денег, 16 каналов транслировать, а те 10 каналов. Перспективы планували, кольки вы хотите? Весь Комсомольский и СОЖ. 2 микрорайона. По количеству абонентов около 3000. Ну, когда супцы эти увидели, что им не светит, пошли подняли бучу в исполкоме. Прокопу послал этого генерального директора прямо на... Пришел ко мне белый. Я ведь ожидал, чтобы председатель исполкома меня послал. А у этих не было никаких документов. Дошло до того, что в подземных каналах положили свои кабельные сети. Без разрешения областного узла связи в советские времена. Ну, сразу посадили. КГБ там завело и все. Со господаром Ердием переходим до анализу экономичной ситуации у Крычеви. 5 год тому Крычев цемента Шифер повинен был ввести линию на 500 тысяч цементов в год. Тогда, сказал ты, предприятие отримало бы добрый экономичный запал. Что на самой справе? Цемент дополнительный пошел, что прежде всего сказалось на развитие железнодорожного транспорта, потому что когда был спад, и стоял вопрос о закрытии депо станции Крычев локомотивного, на Крычев цемента Шифер сами высокая заработная плата в нашем районе. 1 200 000. А это вопрос другого плана, что местные власти никак не способствовали развитию, тем более, что между директором завода Дудыка и председателем райисполкома Прокопова сложились непростые отношения. Прокопов хотел его освободить от занимаемой должности и поставить это человека, который был близок к нынешнему председателю райисполкома, который уже 10 лет тут, можно сказать, район закапывает. Чем это выявляется? Сегодня в городе закрылось маслозавод. 70-80 человек в среднем работало, а в сезон где-то до 100 доходило. Мясокомбинат. Когда-то работало 1100. Сельхозтехника закрылась. Раньше наши строители кричевские обустраивали вокруг лежащие 7 районов. Сейчас нет ни одной строительной организации, которая могла бы взять как генподрядчик и вести серьезный объект. Как же это все удалось господару Прокопову? Он что, гений развала? Человек пришел сюда с расчетом сделать быструю карьеру. Пошли приписки, что коррупция является составной частью административной командной системы, которая существует. Без чиновников невозможно сделать ни один шаг, везде разрешение. Эта система зашла в тупик. Авторитарная власть должна или перестроиться, уйти от прямого вмешательства в экономику, в командование частным бизнесом. А его будет сметена? Да. Часів Андроўкі не мог не сустрэцца з хадзячым палітычным феноменам Крычева. 72-гадовым спадаром Владимиром Кудраўцевым. Ён сябра БНФ ад пачатку існавання фронту, у хаце месяца рэдакцыя «Вольнага горада» і цягне годную прысядзібную гаспадарку. І зараз ягоны дзень распісаны па хвілінах, а некалькі з іх удзяліў Радыё Свабода. Калі бацька, диктатор, учыніў пагром на плошчы, то у мяне частично шок, баліт душа за Беларусь, за лёс краіны. Але вы мне сказалі 5 год таму, пакуль диктатора не станет. А, это я обещал прожить 100 года и один день. Подтверждайте слово. Да, да, я веду здоровый образ життя. Не палю, не пью, переживем. Живе Беларусь! На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталий Семашко. Усяго на здоровье. Шановні